Promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Żegnamy reklamy. I tak oto po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 26 dzień kwietnia, piątek, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Są zarzuty po słynnym sądzie nad Judaszem w Pruchniku. Negocjacje w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zakończą się do końca roku, mówi Polskiemu Radiu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Na koniec polska kość zgody, czyli wynalazek zgodnie podziwiany na całym świecie. Jeden z pacjentów nawet miał ryzyko amputacji nogi i udało się uniknąć tego. Szczegóły już za chwilę. Dwie osoby usłyszały zarzuty w sprawie wielkopiątkowej inscenizacji tzw. sądu nad Judaszem, która odbyła się w Pruchniku na Podkarpaciu. Będą odpowiadać za wykroczenia, mówi rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Trabasz-Trygiel. 45-letni mężczyzna będzie odpowiadał za nieobyczajny wybryk oraz nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Natomiast 17-latek, również mieszkaniec gminy Pruchnik, będzie odpowiadał za tamowanie ruchu i również za nieobyczajny wybryk. Sąd nad Judaszem w Pruchniku praktykowany jest od XVIII wieku. Kukła symbolizująca Judasza jest wieszana w nocy z czwartku na Wielki Piątek. W piątek odbywa się sąd i kukła jest bita, leczona przez miasteczko nad rzekę Mleczkę, gdzie jest palona i wrzucana do wody. Zwyczaj jako antysemicki i barbarzyński potępił Światowy Kongres Żydów. Dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka, wyraził również Episkopat Polski. O tym, jaka ma być polska szkoła, debatują na Stadionie Narodowym uczestnicy Oświatowego Okrągłego Stołu. Pierwsze podsumowanie spotkania przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie głosy. To był bardzo wysoki poziom debaty, wysoki poziom dyskusji i wbrew pozorom i takim powierzchownym czasami spostrzeżeniom, nie sądzę też, żeby akurat większość tych głosów ze sobą stała w sprzeczności. Ja raczej dostrzegam tutaj wiele wspólnych mianowników, które są dla mnie bardzo ważnym drogowskazem w kierunku zmiany systemu edukacji. Po dzisiejszych obradach zebrani podzielą się na 4 podstoliki. Pierwszy poświęcony jest edukacji, drugi ucznia w systemie oświaty, trzeci zajmie się tematem nauczyciel w systemie edukacji, a czwarty ma dotyczyć tworzenia nowoczesnej szkoły. Prace w podstolikach tematycznych we wtorek 30 kwietnia, kolejne obrady w najbliższych tygodniach. Udział w Okrągłym Stole odmówiły ZNP i Forum Związków Zawodowych. Solidarność Oświatowa wystąpi w roli obserwatora. Negocjacje w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zakończą się zapewne do końca roku, mówi Polskiemu Radiu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Musbacher. Ambasador USA powiedziała, że Stanom Zjednoczonym zależy na wzmocnieniu sojuszu wojskowego z Polską, biorąc pod uwagę znaczenie regionu i NATO jako całości. Na pewno powiedziałabym, że do końca tego roku będziemy mieli porozumienie w tej sprawie. Tutaj chodzi o długoterminowe zaangażowanie w Polsce, o inwestycje w infrastrukturę, w szkolenia, w gotowość operacyjną. Jesteśmy tutaj na długi czas. Ambasador podkreślała jednocześnie, że chodzi o to, co nazwała trwałą obecnością wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Cały wywiad z ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce na antenie jedynki około 17:25 w audycji Więcej Świata. Sztuczna kość opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest jednym z najciekawszych wynalazków ostatnich lat, nazywanym polskim produktem przyszłości. Skład tego materiału jest podobny do naturalnej kości, więc organizm go nie odrzuca. Profesor Grażyna Ginalska mówi, że pacjenci mają szansę na normalne życie. Jeden z pacjentów nawet miał ryzyko amputacji nogi i udało się uniknąć tego, więc on jest przeszczęśliwy. My też jesteśmy bardzo zadowoleni i wzruszeni nawet tym, że udało nam się uratować mu nogę. Materiał został opatentowany w Polsce i Europie. Trwają prace nad uzyskaniem patentu amerykańskiego i odpowiednich certyfikatów, które umożliwią wdrożenie polskiego wynalazku na szerszą skalę. A dziś Dzień Własności Intelektualnej. Polskie innowacje pochodzą najczęściej z dziedziny mechaniki, chemii, elektroniki i biotechnologii, mówi szefowa Urzędu Patentowego Alicja Adamczak. Dużo jest rozwiązań w zakresie sprzętu medycznego, terapii nowotworowych, różnych składników, elementów, które przyczyniają się do wczesnej wykrywalności nowotworów albo też do opracowania komponentów, które są elementem leków złożonych nowotworowych. Nasi twórcy mają bardzo dużo osiągnięć w tym zakresie. Polska jest na niezłym 12 miejscu w świecie pod względem liczby udzielonych patentów i na 17, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń. A skrót informacji w Trójce o 17:30. Pora na sport, Jan Kałucki. Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje. Tak można podsumować pierwszy trening w Baku przed Grand Prix Formuły 1. Zmagania na torze w stolicy Azerbejdżanu trwały zaledwie kilkanaście minut, bo George Russell, czyli kierowca Williamsa, najechał na studzienkę kanalizacyjną i roztrzaskał swój pojazd. Sędziowie natychmiast wywiesili czerwoną flagę. Przed chwilą zakończyła się druga sesja treningowa. Na torze był Robert Kubica. Polak osiągnął najgorszy czas. Na czele Charles Leclerc i Sebastian Vettel Kubica stracił do kierowców Ferrari ponad 5 sekund. Jutro trzeci trening i kwalifikacje, wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu w niedzielę. Teraz siatkówka, bo selekcjoner reprezentacji Polski powołał szeroki skład na pierwsze majowe zgrupowanie w Spale. Vital Heinen postawił m.in. na Karola Kłosa i Andrzeja Wronę. Ten pierwszy przed rokiem sam zrezygnował z gry w reprezentacji, żeby wyleczyć swoje urazy. Swoją szansę po dobrym sezonie otrzymali też m.in. Bartłomiej Bołądź, Bartosz Filipiak, Michał Szalacha, Piotr Łukasi, Jakub Popiwczak oraz Jędrzej Gruszczyński. Pod koniec maja nasza ekipa zagra towarzysko z Niemcami, a następnie rozpocznie zmagania w Lidze Narodów. Dziś w piłkarskiej ekstraklasie dwa mecze w grupie mistrzowskiej. Wieczorem Piast Gliwice podejmie Krakowie, a za godzinę Zagłębie Lubin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Napastnik Zagłębia, Patryk Szysz, zwraca uwagę, że w rundzie zasadniczej Jagiellonii szło różnie, ale od jakiegoś czasu to bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Jagiellonia Białystok ostatni mecz właśnie wygrała z Krakowem po rzucie karnym. Cały mecz praktycznie też w defensywie byli, bronili się. Na pewno wyjdziemy na ten mecz zdeterminowani i chcemy osiągnąć swój cel, wygrać ten mecz i zdobyć 3 punkty. Dziś też drugi finałowy mecz w Ekstraklasie siatkarek. Zawodniczki budowlanych Łódź zrobią wszystko, aby doprowadzić do remisu w rywalizacji z ŁKS-em. W pierwszym spotkaniu ŁKS wygrał 3-2. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam prócz piłki nożnej i siatkówki dużo żużla, bo za godzinę rozpocznie się mecz między Włókniarzem Częstochowa a Motorem Lubin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. De Madrid al Cielo, mawiają mieszkańcy hiszpańskiej stolicy, przekonując, że więcej atrakcji można spodziewać się już tylko w raju. I coś w tym pewnie jest, bo już sam Hemingway sugerował, że jeśli ktoś przesypia noce w Madrycie, powinien czym prędzej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Postaramy się to sprawdzić i o wszystkim opowiedzieć. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszamy na relacje z Madrytu. W poniedziałek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując sportowy smartwatch Garmin 3 za 1229 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W tym sezonie grilluj tak jak lubisz. Po swojsku. Wykwintnie. Albo wege. Bo w Lidlu każdy znajdzie coś na grilla specjalnie dla siebie. Kiełbasa śląska marki Grill & Fun. Opakowanie XXL 35% taniej. Tylko złoty 9 za 100 gramów. Złoty 9. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik. 37% taniej. Jedynie 2,99 za 400 gramów. 2,99. Grilluj tak jak lubisz. Jak można świętować 120. urodziny Opla? Można pojechać na mecz Borussii Dortmund i kibicować Polakowi, który broni pola karnego. Można też kupić Opla z licznymi systemami bezpieczeństwa w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze tylko 48 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17:00. Pan Darek przy naszym telefonie niezmiennie. 7 trójek na początku. 22. Over in by my suitcase, trying to find a warm place. To Randy Crawford? Seems I hear your voice calling. All right. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. I believe that it's raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. That it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Panie Leszku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Leszek, dzień dobry, witam, tak. Mam radę dla pana aktora ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli już się ubierze ten gustowny strój, stanie przed lustrem i teraz tak, jeżeli będzie wyglądał na podobieństwo Jamesa Bonda, to oczywiście jest smoking. Aha. Natomiast jeżeli będzie przypominał pingwina cesarskiego, jest to frak. No, na przykład cesarza, tak. No to tę radę już zdołałem przekazać. Niemniej dziękuję za inicjatywę i pomoc społeczną. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku. 22. 12 minut po 17. I'll shake the rain from my sweater. Take out your letters to pass some time. Late at night when it's hard to rest, I'll hold your pictures to my breast. And I feel fine, fine. It's raining all over the world. Lord, I feel like it's raining all over the world. To Randy Crawford, za chwilę o polskim współczesnym rycerstwie. A skoro tak, to zawsze warto przypomnieć słynną piosenkę. Rycerzy trzech, kwiecie zwoła diabski zagłoba. Gnęby nas pech, wszystkim nam się Aleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę. W XXI wieku, proszę państwa, Polska rycerstwem nadal stoi. Tak, tak, nasi rycerze żyją, mają się dobrze. W dodatku zdobywają nagrody na turniejach, a jakże rycerskich. Najbliższy taki turniej zaczyna się 2 maja. Będą to już 10. Mistrzostwa Świata Walk Rycerskich. Łatwo nie będzie, ale polscy rycerze nie poddają się i planują urządzić na mistrzostwach w Serbii jesień średniowiecza. Ciekawe komu. W tym roku jedziemy do Serbii. Robert Szatecki, Centrum Dawnych Sztuk Walk. Krajów, które bierze udział w Mistrzostwach Świata, już jest 30 kilka. Co roku nowe kraje dołączają, w tym takie bardzo egzotyczne w kontekście patrzenia na rycerstwo europejskie. Bo mamy i ludzi z Kanady, z USA, z Izraela, Japonii, Chin. Kandydat musi pokonać smoka? Nie, smoków nie pokonujemy, pokonujemy sami siebie. W trakcie zimy odbywają się w całej Polsce turnieje, gdzie zjeżdżają najlepsi zawodnicy połączeni w drużyny, tak zwane drużyny bohurtowe, 5-osobowe. I toczą pojedynki. kadryki między sobą. Ci, którzy wygrywają, pokazują się kapitanowi, że są najlepsi, później pytają powołanie do kadry narodowej. Na pewno jest trochę stresujące, bo wiadomo, te wszystkie walki, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Amelia, córka krzyżaka spod Grunwaldu. Ale staram się tym nie martwić i cieszyć się razem z nim. I nawet sama kiedyś chciałam zostać rycerzem, może nie o tyle rycerzem, co łucznikiem. Zawsze marzyłam o tym, żeby strzelać z łuku i jeździć konno po lesie. Razem z tatą jeżdżę na różne wydarzenia tego typu, to do Malborka, to do Nidzicy. Przybieram się w średniowieczne suknie, przechadzam się po zamkach, wyrywając rycerzy. Czy zdarzyło się, że ktoś wrócił na tarczy? Na szczęście my mamy zbroje rycerskie na sobie. One kiedyś chroniły na polu bitwy, ludzie nie ginęli, tak samo i my nie giniemy. Nie no, dobrze, ginęli. Ale zbroja ma go uchronić przed tym, że to się nie wydarzyło. Więc tak samo my mamy zbroję, mamy podobne szanse przeżycia, a u nas nie ma kilku rzeczy. Nie ma pchnięć i mamy tempo broń. Co troszeczkę i tak zmniejsza prawdopodobieństwo śmierci. To się zdarzają połamania, zdarzają się zerwania więzadeł. Żeby zostać rycerzem, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy białego konia na przykład? Konia nie trzeba, choćby dlatego, że walczymy pieszo. Druga sprawa jest taka, że w całej Polsce działają szkoły rycerskie. W Warszawie mamy taką największą, Centrum Dawnych Sztuk Walk. Tutaj regularnie teraz trenuje ponad 100 osób. Nasz program treningowy już od kilku lat prowadzimy, że nie tylko dorośli trenują, ale także dzieci. Choć mały ciałem, rębacz wspaniały. Tutaj mamy najmłodszą grupę, już 5-latków. Takie małe dzieci, które chodzą i trenują po to, żeby być rycerzami. I kultywujemy w nich i chęć poznania tradycji i rozwoju takiego fizycznego, bo co by nie powiedzieć, walki rycerskie są sport bardzo fizyczny, trzeba naprawdę dużo potu wylać i to nie jest żadne udawanie. Nie tylko mężczyźni sięgają po broń. Tak, od bodajże 3 lat albo 4 na mistrzostwach mamy już konkurencje damskie, osobną klasyfikację zupełnie. Kobieta jak chce powalczyć, chce się wyżyć, chce poczuć, jak można mocno się bić, to może tu przyjść. Co planujecie wywalczyć w tym roku? Celujemy jak najwyżej. Kiedy ja mówię, że walczymy o pierwsze miejsca w kategoriach pojedynkowych i tak zwanych walk profesjonalnych, to nie są czcze życzenia. Myślę, że w kategoriach walk grupowych, jak będziemy na podium, to jest to osiągalne i myślę, że można trzymać kciuki za nas i będziemy starali się, żeby naprawdę medale do Polski przyjechały. Tak się miło składa, że wojownicy z białym orłem na piersi należą do światowej czołówki, a relację przygotowała Patrycja Taraszkiewicz, zresztą córka rycerza Zbigniewa, czyli córka Zbyszka z Zalewa. Pozdrawiamy. 17 minut po 17. Artystka niedawno obchodziła urodziny. U pana Marka było somewhere. To w takim razie... It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away. Krótko pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Dwa słowa na temat znakowania tych opon przez Amerykanów. Aha. Szwedzi mają inny system. Robią zdjęcia wentyli i po ograniczonym czasie postojowym przyjeżdżają jeszcze raz, robią te same zdjęcia. No tak, i sprawdzają. Jeżeli się nie przesunęło, dostaje się mandacik z wydrukiem wentyli. A, też ciekawy pomysł. Pozdrawiam, dziękuję. Barbara Streisand, program trzeci, 20 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że dzień i że dobry. No tak, i taka pogoda ze słońcem jeszcze. Pani Ola Błaszczyk napisała do pani profesor i napisała tak. Ostatnio w mediach dużo mówi się o tragedii na Sri Lance, właśnie z przyimkiem na. Zastanawiam się, pisze słuchaczka, jednak czy to jest poprawne? W końcu Sri Lanka jest państwem na wyspie Ceylon, więc może jednak w... A może obie formy są poprawne? Tak, słuchaczka pani Ola Błaszczyk ma rację. Sri Lanka to kraj, a nie wyspa. Nie jest to nazwa wyspa. Ten kraj zresztą leży na kilku wyspach, z której największa to jest Ceylon i oprócz tego jest kilka mniejszych. Mhm. A więc powinniśmy mówić, że coś się wydarzyło w Sri Lance. Nie na Sri Lance, dlatego że łączymy z nazwami, między innymi z nazwami wysp. A więc powiedzielibyśmy na Ceylonie, dlatego że to jest wyspa Ceylon, ale w Sri Lance. Zresztą kiedyś tak było, bo była oficjalna nazwa Ceylon, jeśli dobrze pamiętam. Ceylon to była dawna nazwa Sri Lanki, z tym, że zdaje się... W 72 roku bodajże dokonano zmiany tej nazwy. Tak, z tym, że zdaje się, no nie dam tutaj sobie ręki uciąć, ale... To może tak chociaż palec. To chociaż malutki palec. Ta wyspa, znaczy nazwa Ceylon odnosiła się do państwa, które się składało z różnych wysp, nie tylko wyspy Ceylon, więc tak, to można by było powiedzieć na Ceylonie w znaczeniu na wyspie, a w Ceylonie w znaczeniu w państwie. Ale teraz nie mamy tej wątpliwości, ponieważ jest oczywiście w Sri Lance i do tego zachęcam. A jak przy okazji nazwiemy mieszkańca Sri Lanki? To będzie Lankijczyk. Ta cząstka Sri nie bierze tutaj udziału w tym. Tak samo przymiotnik jest lankijski. Także ten element Sri nie tworzy nazw pochodnych. A przy okazji, czy wie pan redaktor, jak brzmi nazwa stolicy Sri Lanki? Wiem, inaczej mówiąc, co jest stolicą? Wiem, ale nie powiem. A ja mam powiedzieć? Oczywiście. Dlaczego ja mam się mordować? Otóż, proszę państwa, być może to taka trochę też lekcja geografii. Tak, stolica Sri Lanki, teraz żebym się nie pomyliła, to jest Sri Jayawardhana Nadapura Kotte. Przepraszam, coś pomyliłam, ale pan redaktor, ćwiczyłam bardzo ale długo. Ale jest skrót podobno, tak? Tak, skrótowo się mówi Kotte, ale no, ta cała nazwa jest... Przy okazji tej sprawy wiem, że poczyniła pani pewną obserwację. Tak, bo zauważyłam, że w związku z tą tragedią, która się wydarzyła w Sri Lance, niektórzy dziennikarze nie mówią Sri Lanka, tylko nie wiem dlaczego Sri Lanka. Tak samo nie mówią, jak był ostatnio pożar w katedrze Notre Dame, nie mówią Notre Dame, tylko Notre Dame. Tak jakby mieli kłopot z wymówieniem dwóch spółgłosek, z których ta druga to jest ry. No, warto jednak poćwiczyć, że to jest Sri Lanka, a nie Sri Lanka i Notre Dame, albo Notre Dame, a nie Notre Dame. Mamy list również od pani Aleksandry z Białegostoku. O co pyta? Tak, ponieważ zapewne państwo wiedzą, że niebawem, czy za parę dni, Wielkanoc będą obchodzili wierni obrządku. Bałtyków Wschodnich, którym już dzisiaj życzymy wszystkiego najlepszego z tej okazji. I ta Wielkanoc jest przez nich nazywana Paschą. I pani Aleksandra z Białegostoku pyta o formę miejscownika tej nazwy, a mianowicie o to, jak mówimy, myślę o, rozmawiam o, no właśnie. I to może się takie wydawać zaskakujące, chociaż nie powinno, o, rozmawiam o pasrze. Tam chy mamy tak jak mucha o muszę, prawda? Chy się wymienia na szy, więc to końcowe chy to będzie szy. No i wcześniej mamy sy, więc takie połączenie syszy, pasrze. Pani Ewelina pyta, ile lat ma kobieta w wieku balzakowskim? Wydawało mi się, napisała słuchaczka, że to kobieta dojrzała, a tymczasem dowiedziałam się, że chodzi o 30-latkę. No, swojego czasu 30-latka to już była bardzo dojrzała kobieta. Z całym szacunkiem i bardzo przepraszamy, ale to była osoba bardzo dojrzała, tak. Tak, w XIX wieku, bo jak wiemy, chodzi tutaj o powieść Balzaka właśnie pod tytułem Kobieta 30-letnia. No i tam główna bohaterka Julie, o imieniu Julie, była właśnie miała 30 lat, już była dawno zamężna, już miała dziecko i nagle już tutaj... Zdążyło się małżeństwo nie spodobać, Już zdążyło się małżeństwo nie spodobać, no i tak jak w innych powieściach z tego okresu, choćby w Annie Karenine, czy w Wojnie i Pokoju, no mieliśmy tutaj taką sytuację, kiedy kobieta jakby mająca męża tęskniła za jednak czymś innym, odkryła w sobie kobiecość, a wszyscy od niej wymagali, spodziewali się po niej, że będzie stateczna i taka właśnie dojrzała. Mhm. I rzeczywiście wtedy odnosiło się to do kobiety takiej 30-letniej. Dzisiaj to jest po prostu kobieta w wieku balzakowskim, dotyczy to określenie kobiet po prostu dojrzałych. Tak jakby trochę takich seniorek nawet. Gdzieś tam znalazłam właśnie aerobik dla pań w wieku balzakowskim. Takie ogłoszenie. No nie wiem, czy znalazły się chętne. No ale... i ciekawe, czy ogłoszeniodawca wiedział, kogo poszukuje. To było właśnie dla seniorek. Ogłoszenie, tak. Mógłby się zdziwić. Nieco. Mógłby się zdziwić, tak jest. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska, do usłyszenia. To fragment naszego trójkowego koncertu Anna Serafińska, Carmen Moreno. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, oh, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, so stop your sighing and be happy again. 'Cause when you're smiling, just keep on smiling, and the whole world smiles with you. The whole world smiles with you. The whole Anna Serafińska, Carmen Moreno. Niebawem w Trójce 17.30. Czas zatem na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 5 pseudokibiców należących do Wisła Sharks odpowie za zabójstwo pod koniec stycznia ubiegłego roku na jednym z krakowskich osiedli. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Mężczyznom w wieku od 19 do 31 lat grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Stołeczny ratusz zakazał przeprowadzenia dwóch zgromadzeń 1 maja. Organizatorami obydwu mieli być narodowcy. Decyzje te władze miasta argumentują zajęciem terenu przez kancelarię prezydenta, która na placu zamkowym organizuje uroczystości z okazji 3 maja. W związku z tym od 30 kwietnia będą tu budowane trybuny i podesty. Prawosławni chrześcijanie z całego świata uczestniczyli w Jerozolimie w wielkopiątkowej procesji. Obchodzą oni w tym tygodniu święta Wielkiej Nocy. Przeszli drogą krzyżową, zatrzymując się na 14 stacjach męki pańskiej. Całej trasy procesji strzegła izraelska policja. Wyznawcy prawosławia, którzy obchodzą święta Wielkiej Nocy według własnego kalendarza, w tym roku celebrują ją tydzień później niż katolicy. Ogromna większość chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej to prawosławni. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Zaskakujący wzrost cen ropy naftowej, prognozy drogich warzyw i skok cen wieprzowiny to tylko niektóre z przyczyn, dla których ekonomiści Santandera mocno podnieśli prognozy inflacji. Na koniec roku może sięgnąć prawie 3%. Takich podwyżek nie było od 2012 roku. Początek tego roku upłynął pod znakiem stabilizacji cen. Podwyżki były wręcz zaskakująco niewielkie. Roczna inflacja w pewnym momencie spadła nawet poniżej 1%. Najniżej od 2016 roku. Dziś już po raz 18 obchodzony jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej. W nowoczesnej gospodarce, opartej na wiedzy, rola patentów, znaków towarowych systematycznie rośnie, a często stanowią one główną wartość przedsiębiorstw, mówi Mariusz Kondrat, ekspert BCC. Jeśli popatrzymy na statystyki wartości największych firm na świecie, to właśnie patenty, znaki towarowe, własność intelektualna, szerzej mówiąc, stanowi większość wartości tych przedsiębiorstw. A mowa jest tu często o setkach miliardów dolarów. Na przykład w zeszłym roku agencja Interbrand wyceniła wartość nadgryzionego jabłka, czyli znaku towarowego firmy Apple, na blisko 215 miliardów dolarów. Dziś ostatni dzień giełdowego tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje jak zwykle Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. Dzisiejszą sesją zakończyliśmy kolejny skrócony tydzień. Zarówno aktywność inwestorów, jak i same zmiany indeksów były niewielkie. Najmocniejsze okazały się spółki duże z WIG20, nadal poruszające się w przedziale 2350-2400 punktów. Słabsze natomiast były MWIG40 i SWIG80, które zanotowały lekkie straty. Powyższe zachowanie krajowych indeksów jest zbieżne z sytuacją na rynkach wschodzących, które to zanotowały niewielkie spadki. Takie zachowanie z kolei wyraźnie kontrastuje z sytuacją rynków rozwiniętych. W tym tygodniu indeks Nasdaq 100 ustanowił nowy szczyt, a indeks S&P 500 jest blisko, aby też tego dokonać. Na krajowym rynku warto zwrócić uwagę na bardzo dobre zachowanie indeksu VIG Games, który grupuje spółki producentów gier komputerowych, który to indeks zyskał prawie 3%. Z drugiej strony rozpoczął się sezon publikacji wyników za pierwszy kwartał 2019 roku, co będzie miało wpływ na notowania poszczególnych przedsiębiorstw. To jeszcze na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,77 zł, za euro 4,29 zł, za dolara 3,85 zł, a za funta brytyjskiego 4,97 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z załadunkiem 7 kg za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Philips z podświetleniem Ambilight za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko nic cen. MediaMarkt. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie.

22 minuty do 18. Nie ma co, proszę państwa, nadciąga majówka. Ja wiem, że grobowo troszkę zabrzmiało, ale nieprzypadkowo wraz z nią okazja, by odpocząć, po nic nie robić z rodziną czy przyjaciółmi, albo zrobić wreszcie to, na co zwykle nie ma czasu. Trzeba jednak uważać, bo za węgłem czai się wróg. Najczęściej choruję na weekendy i wtedy, kiedy zaplanowałam urlop. Chyba zaraz mam taką sytuację, że mam jechać na majóweczkę, a trochę mnie gardło boli. Na święta Bożego Narodzenia. O, na przykład jak było wolne, to ja oczywiście przed Wigilią tuż gorączka i się rozchorowałam. Nie wiemy, co ze sobą zrobić i dopada nas choroba. Rzeczywiście tak jest. Na pewno nie wszystkich to dotyczy. Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Ale osób bardzo szczególnie zapracowanych, szczególnie pracą zmęczonych, ta adrenalina, która nam towarzyszy w pracy, ten pęd, to wszystko, co nas nakręca, jest pewnego rodzaju taką górką, na której cała ta odporność jest zawieszona. Jeżeli ta adrenalina nam spada, to wtedy oczywiście doprowadzamy do sytuacji, kiedy nie ma adrenaliny i zaczyna brakować odporności. Faktycznie zaczynamy urlop, zaczyna się czas wolny, a tu nagle dopada nas osłabienie, jakaś infekcja, opryszka wargowa na przykład wyskakuje. Joanna Gildarska, psycholog zdrowia z SWPS. To głównie fizjologia i właśnie ta gospodarka hormonalna, ale często zdarza się tak, że sobie jeszcze dokładamy, ponieważ przed wyjazdem, przed urlopem staramy się nadgonić różne rzeczy, żeby z wszystkim się przed wyjazdem wyrobić. Zawsze mam takiego pecha, że zawsze mnie dopada przeziębienie wtedy, kiedy nie powinno. I nasza domowa Ebola, czyli córka, przyniesie coś ze szkoły i ona jest chora przez 24 godziny, a ja potem przez tydzień. No ja myślę, że to ze stresu może być, z jakiegoś takiego przeciążenia. Tutaj takim przykładem też może być tak zwane odsypianie. Czasami zdarza się, że osoby, które na co dzień mają jakieś problemy ze snem albo mają tendencję, żeby spać dosyć krótko, to na urlopie starają się odespać i wtedy też niekoniecznie jest tak, że nasz poziom energii wzrasta, tylko jeśli zostajemy w łóżku dłużej, ten rytm snu nam się zakłóca. Dzięki Bogu jestem od 10 prawie lat na długich wakacjach, bo na emeryturze. Wielu z nas nie ma wpływu na to, co się wydarzy w pracy, czy nie będziemy musieli siedzieć do północy na przykład. Ale bez wątpienia możemy sobie trochę ten dzień poukładać, bo w momencie, kiedy już przyjdzie ta majówka i przyjdą te święta, to jest zdecydowanie za późno. Żeby nie chorować, to chyba trzeba zapobiegać w czasie, kiedy się ma właśnie ten napięty czas, czyli dbać o siebie, spać. Budowanie odporności to jest dużo ruchu, mało w brzuchu zresztą, a jeżeli to rzeczy bardzo zdrowe. Myślę, że dobrym pomysłem jest przygotowanie się do samego urlopu, czyli zadbanie o to, żeby wcześniej powiadomić współpracowników, że nas nie będzie, próbować podzielić zadania, rozłożyć pracę, żeby faktycznie nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Chodzi o to, żeby złagodzić to przejście, żeby nie było takiego kontrastu. Tak, żeby nie było takiego gwałtownego przejścia, a nawet dodać sobie jeden taki dzień przed urlopem, kiedy możemy na spokojnie wszystko pozałatwiać, podomykać różne sprawy, żeby wyruszyć z taką wolną głową i się na urlopie też nie przejmować. Ileż to się trzeba namordować, proszę państwa, by należycie odpocząć? Bilans mimo teoretycznie wolnych dni wcale nie musi być taki korzystny, pytała Agnieszka Szwajgier. Program trzeci, 18 minut do 18, 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. To Michael Bolton. Have someone who relies on you. We started out as friends, but the thought of you just caves me in. The symptoms run so deep, it's much too late to turn. Panie Adamie, witam, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Od razu zaznaczę, ku rozpaczy słuchaczy, że czasu za dużo nie mamy, bo za chwilę, jak pan wie, puls trójki, prawda? Oczywiście, panie redaktorze. Aha. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat na świątecznym stole nie było ryb osusiowatych. będzie o nich na zimno. No, mea culpa, no, ale jak złapać ryby, jak w rzece nie ma wody? No tak, to ciężko. Miejsce tego były wzdręgi w galarecie, tak pięknie sklarowane. Goście zapomnieli o pstrągach, zobaczyli, wyciągnęli te wynalazki, wiepa szatańskie, zrobili zdjęcia, zdjęcia poszły do Europy, do Ameryki, tam gdzie Bałkucki walczy z skarbiami i do Kanady. A powiem panu, w Kanadzie, Kanada jest ojczyzną pstrąga tęczowego. Mm-hmm. Kiedy jeden z tubylców mi mówił tak, że jak zje się pierwszego złowionego pstrąga na surowo, to jego smak będzie się pamiętać do końca świata. A koniec świata dopiero będzie w 2044 roku, 14 listopada. No nie wiem, czy doczekam tego. Na pewno, panie Adamie. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Drodzy Państwo, dzisiaj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w zakładach PZL Świdnik umowę na zakup 4 śmigłowców AW101 dla marynarki wojennej od włoskiego koncernu Leonardo. One trafią do Polski w 2022 roku. Czy to potrzebny zakup dla polskiej armii? O tym będę dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi. Maciej Szopa, Defense 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Mariusz Cielma, miesięcznik Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No i właśnie pojawiły się głosy, po co kupować 4 śmigłowce? Dlaczego ta liczba jest taka mała? No ja myślę, że to się też rozbija o pieniążki. No z całą pewnością się rozbija o pieniążki, bo myślę, że słuchacze mieli tą okazję słyszeć komunikaty, jak w ostatnim roku mniej więcej, ile pieniążków poszło na modernizację armii. To jest duży kontrakt na systemy Patriot, to jest szacunkowo ponad 16 miliardów złotych. To są systemy rakietowe HIMARS polski kryptonim Homar, to też jest tam kwestia 2 miliardów złotych. I te 4 śmigłowce, ten wybór tych maszyn dla marynarki wojennej, to też jest wartość 1,65 miliarda złotych. Więc to widać, że te wydatki, może one się nie kumulują w jednym roku, ale biorąc pod uwagę liczebność polskiej armii, to, że pomimo tego, że my mamy budżet na poziomie ponad 40 miliardów złotych, ale w dalszym ciągu mniej więcej połowa tych wydatków, to są wydatki osobowe, czyli pensje i emerytury, pozostaje też jeszcze kwestia szkolenia wojsk, to pokazuje, że no armia jest kosztowna, szczególnie ta technika nowoczesna kupowana na Zachodzie. No ja myślę, no, że dlatego są 4. No. Pojawiły się też takie głosy. Przypomniano ten unieważniony przetarg z 2016 roku na Caracale i liczby mówią same za siebie. Wówczas za 50 maszyn, szkolenie i serwis mieliśmy zapłacić około 13 miliardów złotych, czyli wychodziło 260 milionów za sztukę Caracala, a teraz wychodzi aż 400 milionów złotych za sztukę. Czy właśnie nas stać na taki drogi sprzęt? Czy naprawdę na rynku nie ma nikogo, kto mógłby nam inną ofertę złożyć? Bo przypomnijmy, że Leonardo był tylko jedynym tutaj oferentem branym pod uwagę. To znaczy nie można tak na to patrzeć, ponieważ te śmigłowce, te 50 Caracali, to miało być śmigłowce różnych wersji do różnych zadań. I wśród nich też były śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych, które były dużo droższe, one nie miały identycznych cen. Te śmigłowce, które kupiono teraz, te AW101, to są tylko śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych de facto, plus jeszcze z opcją ratowniczą, czyli te najdroższe, które miały zostać kupione. I stąd taka wysoka cena. Pojawiają się też znaki zapytania. To w sumie powinno być pytanie bardziej do resortu, no ale panowie jako specjaliści się też na tym znają. Dlaczego resort nie ujawnia wyposażenia tych śmigłowców? No bo cena powinna być adekwatna do wyposażenia, prawda? Tak, to kolega wspomniał i bardzo słusznie, że koszt takiego śmigłowca to jest, są naprawdę setki milionów złotych. Skąd wiemy, że to jest te 400 czy tam 400 ileś milionów? Znaczy to nawet pewnie zakładam, że to nie będzie tak jak w przypadku Caracalla, to jest tylko taka przeliczeniowa podział tej wartości. Czyli może być jeszcze dużo drożej? Nawet nie o to chodzi. Koszt śmigłowca może być nawet niższy, tylko do tego dochodzą konkretne dodatki, jak szkolenie, jak pakiet wsparcia technicznego. Na przykład zwykle kupując takie śmigłowce, zabezpiecza się to wsparcie techniczne ze strony producenta, tak żeby po prostu, gdy te śmigłowce się zepsują, mieć jakąś możliwość na przykład dostawy części zamiennych po określonych cenach i tak dalej. Więc tutaj na przykład, ja może tak podam konkret. W tych 13 miliardach złotych, co było za 50 Caracalli, kwota samych śmigłowców to było mniej więcej 60%. To pokazuje, że tak naprawdę nie możemy patrzeć na zakupy armii tylko przez pryzmat tego nawet jednego kontraktu, a i w tym jednym kontrakcie i tak są różne pakiety szkoleniowe, logistyczne i tak dalej, ale musimy patrzeć na to w perspektywie kilkudziesięciu lat. Ale resort nie chce ujawnić tego. Resort nie chce wszystko ujawnić, bo resort ma, no niestety powiem, taką politykę, że nie ujawnia, co wchodzi w skład. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo myślę, że się boi trochę i krytyki. I to nawet nie dotyczy tylko tej na przykład pana ministra Błaszczaka, ale to jest taka tendencja od ostatnich kilku lat, że zwykle było tak, że gdy resort obrony przynajmniej za dokładnie mówił szczegółowo, co chce kupić, no to była cała fala dyskusji. I ta dyskusja bardzo często była merytoryczna, bo nie ukrywajmy, no, wojsko też ma pewne problemy jednak z profesjonalistami, którzy znają szczególnie ten zachodni sprzęt. I najprościej jest ucinać takie wszelkie dyskusje poprzez po prostu zamykanie buzi i jak najmniej informacji. Czyli mamy znaki zapytania, a czy znakiem zapytania jest to, że jeżeli chodzi o te nowe śmigłowce, to czy prawdą jest, że ze względu na swoje rozmiary one nie wylądują na polskich okrętach? Tak, to jest prawda. Natomiast to są śmigłowce bazowania lądowego w polskiej doktrynie, tak jak te Mi-14, które zastępują, i to raczej nie jest jakiś duży problem tutaj z punktu widzenia Polski. No ale jak taki przeciętny słuchacz, obywatel słyszy, że kupujemy tak drogi sprzęt i on nie będzie kompatybilny do polskich okrętów, no to może się zastanawiać, po co w ogóle nam takie zakupy. To znaczy, to jest nowy sprzęt, natomiast okręty są raczej do wymiany, także w razie czego. Znaczy, my tutaj też tak kupujemy, no chcemy jak najprościej kupować, tak? Kupujemy jeden typ sprzętu i tak jak kolega wspomniał, też do dwóch zadań. No zwykle, no raczej armie, i to na wschodzie i na zachodzie, mają kilka klas śmigłowców. Mają lżejsze, cięższe. To, co my teraz nabyliśmy, to faktycznie to jest ponad 15-tonowy śmigłowiec i w zasadzie on nie może operować z okrętów, jakimi dysponuje flota polska. Mówię o klasie fregaty. Cała flota jest też do wymiany, ale tak? Ale też by te śmigłowce nie wylądowały na fregacie amerykańskiej, na fregacie niemieckiej. To są duże śmigłowce, które na przykład będą mogły współpracować z dużymi okrętami desantowymi, czy to amerykańskimi, czy brytyjskimi. Natomiast no jest potrzebą polskiej armii, jeżeli chcemy mieć faktycznie flotę, która będzie w stanie na przykład wspierać NATO w różnych operacjach poza Bałtykiem, bo pamiętajmy o tym, że NATO to nie jest tylko działanie, oczekiwanie, że ktoś nam pomoże, ale my także musimy mieć siły i środki, żeby pomóc innym państwom. Więc no po prostu na tych czterech egzemplarzach to ja uważam, że ani armia nie jest zadowolona, ani producent, no bo cóż to są te cztery egzemplarze? No ale szumnie zapowiadany jest offset 400 milionów złotych, to ma być taki zastrzyk dla polskiej zbrojeniówki. To nie jest duża kwota, jeżeli chodzi o dozbrajanie, o armię? Znaczy, kwota teoretycznie jest duża, tylko pytanie, na co to pójdzie, na co to zostanie zainwestowane. No, to ma pójść w takie między innymi możliwości serwisowe w polskich zakładach w Łodzi, w WZL-1. Ale powiedzmy też najważniejszą rzecz, jeżeli chodzi o te śmigłowce. One produkowane w Polsce nie będą. To znaczy, części do tych śmigłowców były już wcześniej produkowane w Polsce. Już właśnie pojawiają się takie informacje i śmieją się niektórzy komentatorzy, że to będzie na przykład płyta sufitowa, panele, podłogi, drzwi, że takie nieistotne bardzo rzeczy. Bo faktem jest, że akurat w tym typie śmigłowca no, polski przemysł no, robi faktycznie mało. I to, co tutaj pani wymieniła. I te śmigłowce powstaną w Wielkiej Brytanii. Tomasz Kasperski, NSZZ Solidarność właśnie w Świdniku, mówi tak. Cieszymy się, że firma zdobyła ten kontrakt, ale wcale nie oznacza on dla Świdnika więcej pracy. I apelują do ministra, mówią o tym, żeby jednak pojawiła się ta modernizacja wojskowych Sokołów, bo to jest chyba takie clue i najważniejsza rzecz dla Świdnika. Tak, na tym faktycznie zakład może zarobić. Oczywiście przy tych śmigłowcach, o których tu mówiliśmy, które dzisiaj kontrakt podpisano, zakład zarobi niewiele, bo też może nie nic. A dlaczego te Sokoły są zamrożone? No bo to też jest kwestia środków finansowych. Tych Sokołów ogólnie w polskiej armii mamy 70. A czy to dobry sprzęt? No przynajmniej, no tak, może powiedzieć, 20-letni. No to jest na technologia tyle dobrze, żeby lat 80. go zmodernizować. Czyli opłaca się to? To dlaczego tego nie robimy? Tylko kupujemy nowy sprzęt od Włochów. No bo mamy takie potrzeby. Bardziej pilna potrzeba. Tak. Po prostu Wojsko Polskie naprawdę w wielu obszarach potrzebuje inwestycji. I no trudno nawet powiedzieć, czy nas będzie stać na inwestycje w tych wszystkich obszarach. Natomiast na pewno Sokół to jest może powiedzieć, że polski śmigłowiec opracowywany w latach 80. No i teraz właśnie chodzi o to, żeby on stał się bardziej cyfrowy, tak? Żeby te śmigłowce nie miały tych technologii tradycyjnych. No ale pan mówi, żeby się stało, żeby tak było. No ale to przecież potrzebne są nakłady pieniężne, a nie kupowanie, tak jak już wspomniałam, od zagranicznych koncernów, tylko rozwijanie tej myśli technologicznej tutaj u nas. Tak, to znaczy ten morski śmigłowiec to była naprawdę paląca potrzeba, ponieważ... No dobrze, on już jest super w przeciągu zakupiony. Kilku lat, gdybyśmy teraz nie wzięli tych nowych, po prostu Polska przestałaby mieć zdolności do ratownictwa na morzu i do zwalczania okrętów podwodnych. Przestałyby istnieć. Dlatego to było pilne i to zostało zrobione. Jako pierwsze. Znaczy, z tymi Sokołami, tak? A z tymi Sokołami jest tak, że no, trwają rozmowy na temat 40 sztuk modernizacji. Prawdopodobnie tyle nie będzie. Nieoficjalnie jest mowa o trochę mniejszej liczbie, ale no, osoby, które nawet dzisiaj były obecne w Świdniku, no, mówiły, że bardzo jest prawdopodobne, że no, w tym roku będzie taka umowa na modernizację tych kilkudziesięciu śmigłowców, które no, też będą kosztowały swoje, no więc tutaj cały czas wracamy do pieniędzy jednak. No właśnie, panowie obaj dzisiaj byli podczas tej uroczystości. Co mówiło się właśnie w kuluarach? Co mówiło się na temat nowych jakichś kontraktów rozwoju armii, rozwoju dozbrojenia? Znaczy, ja w sumie rozmawiałem z pracownikami szeregowymi, że tak to określę, i faktycznie jest tam pewna taka frustracja związana nawet nie tylko z ostatnimi latami, ale wręcz z ostatnią dekadą, że ten zakład jest faktycznie włoskim zakładem, a nie jest polskim zakładem. No i ci pracownicy no, mają oczekiwania, żeby więcej było właśnie zamówień na tym, na czym oni też zbudowali tą swoją historię w ostatnich dekadach, czyli o tym Sokole, o którym tutaj rozmawialiśmy. Więc można to trochę potraktować, że jeżeli w styczniu zamówienie na 4 śmigłowce Black Hawk otrzymały zakłady w Mielcu, teraz otrzymały na 4 śmigłowce, bardziej może koncern Leonardo niż zakłady w Świdniku. Można to trochę tak potraktować jako głaskanie też tych związków zawodowych w tych firmach. A ile w ogóle śmigłowców jest w polskiej armii dzisiaj? Niewiele ponad 200. 200-250, coś takiego. Zależy jak liczyć. I tak mniej więcej w połowie to są maszyny ze Świdnika, a nawet może w większej części niż w połowie. A jeżeli chodzi o ten polski przemysł zbrojeniowy, to są jakieś zakłady przodujące? Gdzieś to się tak najbardziej rozwija? Gdzieś to jest widoczne? Ale jeśli chodzi o śmigłowce? Nie, w ogóle. Znaczy na pewno mamy kilka prężnych, dużych podmiotów prywatnych, natomiast jeżeli mowa o podmiotach państwowych, głównie zgrupowanych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to nie da się ukryć, że te zakupy też u partnerów zagranicznych są postrzegane przez PGZ jako szansę na pozyskanie nowych technologii. Tutaj jest duże pole do działania dla resortu obrony, żeby właśnie ten offset nie był tylko offsetem trochę takim papierowym, bo tu nie chodzi o kwoty, tylko chodzi o to, czego faktycznie brakuje polskiej zbrojeniówce. My w Polsce mamy kilka firm, które no, jakoś sobie radzą na tym rynku. No, głównie na przykład można spokojnie wymienić Hutę Stalowa Wola, jest to podmiot państwowy, który prowadzi kilka projektów i na przykład za kilka dni, jak będzie defilada w Warszawie, to będzie można zobaczyć, jak wygląda ponad 40-tonowa armatochybica Krab, moździerze Rak i z czystym sumieniem można powiedzieć, że tym możemy się chwalić. Jak będzie wyglądała przyszłość Polskiej Grupy Zbrojeniowej, o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiać. Gośćmi Pulsu Trójki byli dzisiaj Maciej Szopa, Defense 24, bardzo dziękuję. A także pan Mariusz Cielma, miesięcznik Nowa Technika Wojskowa, a także portal. Jaki portal? Dziennik Zbrojny. Dziennik Zbrojny. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Kupując minimum dwa produkty, możesz zyskać dodatkowy rabat, nawet do 1200 zł. Promocja na wybrane produkty AGD. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram, pam, pam, pam. Od soboty w Lidlu schab wieprzowy w plastrach XXL marki Rzeźnik 9,89 za 700 gramów. Nałęczowianka, woda niegazowana, złotówka za 1,5 litra przy zakupie 12 butelek. I borówki amerykańskie 50% taniej, 2,99 za 125 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Jak można świętować 120. urodziny Opla? Można pojechać na mecz Borussii Dortmund i kibicować Polakowi, który broni pola karnego. Można też kupić Opla z licznymi systemami bezpieczeństwa w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze tylko 48 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Gotowi na majówkę? Teraz za każde